کیے جاتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود پڑھو، کیونکہ میں بھی رب العالمین کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں علم دین سے متعلق چند مفید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا سلسلہ ایک مستقل بنیادوں پر شروع ہو رہا ہے، اس لیے تمام تر بنیادی باتیں آج کے اس بیان کے اندر سمیٹنا مشکل ہے، تو انشاءاللہ عز و جل وقتاً فوقتاً اس سے متعلقات جو ہے وہ عرض کیے جائیں گے. چند ایک وہ باتیں کہ بطور خاص جو علم دین حاصل کرنے والا ہے اس کے لیے جو بہت زیادہ مفید ہیں. ان میں کچھ تو وہ ہیں کہ جو زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہی کام آنے والی ہیں، اور کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو زیادہ تر باتیں وہ ہیں کہ جو ہر نیکی کے کام کے اندر مفید ثابت ہوں گی. لیکن چونکہ ہمارا موضوع بطور خاص طلبہ کے حوالے سے ہے، اس لیے اسی سنیریو کے اندر یہ بیان کروں گا. سب سے پہلی بات، علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے کہ اپنی نیت کی بطور خاص اصلاح کرے، اپنی نیت کی بطور خاص اصلاح کرے. اگر نیت بری ہے تو پھر یہ تو ویسے ہی تباہ کن ہے، اگر نیت خراب ہے تو عمل کا ثواب تو نہیں ملے گا، البتہ اس کے ساتھ گناہ ذمے کے اندر ضرور لازم ہو جائے گا. جیسا کہ احادیث مبارکہ اس کے بارے میں بکثرت ہے، آپ نے سنی بھی ہوں گی کہ ریاکار قاری ریاکار عالم کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو سب سے پہلے تو اپنی نیت کی اصلاح ضروری ہے، یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے. بری نیت نہ ہونا یہ فرض ہے. اب اچھی نیتیں آگے پھر جتنی مرضی کرتے جائیں، تو پہلے نمبر پر تو یہ کہ بری نیت سے بچاؤ جو ہے یہ ضروری. پھر اس کے ساتھ جب علم دین آپ نے حاصل کرنا ہی ہے تو اب کوشش کریں کہ ہمیں ایک ہی کام کے اندر زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے. جیسے ایک آدمی اگر دنیاوی طور پہ بازار جاتا ہے کوئی سامان خریدے، تو اسے اگر یہ پتہ ہے کہ میں نے بازار جانا ہی ہے تو میں جا کر صرف ایک ہی سودا لے کر آؤں تو میں پہلے دیکھ لوں کہ میں کتنے زیادہ کام کر سکتا ہوں، وہ بھی دکان وہیں پر ہے، وہ بھی وہیں پر ہے، وہ بھی وہیں پر ہے، تو ایک ہی مرتبہ جا کے میں سارے کام کر لوں، تو یہ ایک ہی مرتبہ کے کام کے اندر زیادہ فائدے حاصل ہو جائیں گے. تو اب علم دین جو ہے اس کے اندر بھی جتنی ہماری نیتیں بڑھتی جائیں گی ہمارا ثواب بڑھتا جائے گا. تو جیسے امیر اہل سنت نے نیتوں کے بارے میں بطور خاص جو ہے وہ مدنی پھول عطا فرمائے، تو علم دین کے حوالے سے جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں اتنی ہی زیادہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لینی چاہیے. زبانی ایک آدھ مرتبہ دہرا لیں گے تو اس کے بعد بھول جائیں گے، اور اگر اس کو مستقل اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں گے اور وقتاً فوقتاً جو نیت ذہن میں آتی جائے اسے بھی اضافہ کرتے جائے تو ہماری علم دین کی نیتیں بڑھتی جائیں گی. تو سب سے پہلی نیت تو رضا الہی کی ہے، اس کے بعد اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنے کی ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی ہے، چوتھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم دین کی ترغیب ارشاد فرمائی اس پر عمل کرنے کی ہے، پھر علم جو ہے یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے, تو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی صفت کے انوار سے منور کرنے کے لیے, پھر علم جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم ترین اوصاف میں سے ہے. تو اس اعتبار سے گویا ہم جو ہے وہ اس نور کو اپنے دل کے اندر اتار رہے ہیں. پھر علم دین کے ذریعے ہمیں علم ہوگا تو ہم عمل کریں گے. پھر علم کے ساتھ جو ہے وہ ہم دوسروں کو صحیح طریقے سے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں, تبلیغ کر سکتے ہیں, امر بالمعروف کر سکتے ہیں. تو یوں اپنی نیتوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتے جائے, ہمارا ثواب جو ہے یہ بڑھتا جائے گا. تو سب سے پہلی بات کہ جو طالب علم کے لیے ضروری ہے وہ ہے اپنی نیت کی اصلاح کرنا, اور اس کے ساتھ ایک مفید بات کہ اپنی اس نیت میں مزید نیتوں کا اضافہ کر لینا تاکہ ثواب کا ذخیرہ ہمارا بڑھتا جائے. دوسری بات, طالب علم کے لیے جو بے حد مفید بلکہ اس کے سفر کو انتہا تک پہنچانے میں عمل دخل ہی اس کا ہے, اس سے ہٹ کے وہ علم دین پڑھ بھی لے تو اس کا علم دین بس ایسا گول مول ہی ہوتا ہے. علم دین اگر ایک جو پرفیکٹ اس کا طریقہ ہے علم دین حاصل کرنے کا وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے, اپنے اندر علم کا شوق پیدا کرے. اگر شوق ہوگا تو اب کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ ڈنڈا چلائے, کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے, کیونکہ آپ میں شوق ہے لہذا آپ خود ہی پڑھتے جائیں گے. آپ کو کہنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ بھائی آپ سبق یاد کر کے آنا, پتہ ہے آپ یاد کر کے آئیں گے. تو علم کا شوق ہوگا تو آپ کے لیے علم دین حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو تب وہ کھانا کھائے, تو اب اس کو کھانے کی طلب بھی ہوگی, کھانے کا مزہ بھی آئے گا, اور چونکہ بھوک میں کھایا لہذا کھانا اس کو فائدہ بھی دے گا. اور اگر بغیر شوق کے وہ پڑھ رہا ہے, شوق نہیں ہے بس جیسے تیسے کھینچ تان کر کے اس کو پڑھایا جا رہا ہے, تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کا پیٹ بھرا ہوا اور دوبارہ پھر اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے, تو اب وہ اس کھانے کو جیسے بے دلی کے ساتھ کھائے گا تو نہ تو کھانا کھانے میں مزہ, نہ وہ کھانا اس کو ہضم ہوگا, اور نہ اس کھانے کا اس کو فائدہ ہوگا, الٹا نقصان ہو سکتا ہے. تو علم کے پیچھے اگر شوق موجود ہے تو اس شوق کے ذریعے علم حاصل کرنا گویا ایسے ہے کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ تو ایک پرندہ ہے اور شوق اس کے پر, اگر پرندے کے ساتھ پر جڑے ہوئے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو اس کی پرواز دیکھنے والی ہوگی, اور اگر پر نہیں ہوں گے تو پھر پرندہ جو ہے وہ بے جان پڑا ہوگا, اس کو بعد جیسے تیسے وہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گھسڑتے ہوئے تھوڑا بہت آگے ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ اس کے اڑنے کے بہرحال چانس نہیں. تو اپنے اندر علم کا شوق پیدا کرے. اب علم کا شوق پیدا کس طریقے سے ہو, یہ اس سے زیادہ اہم مسئلہ ہوتا ہے, کہ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ علم کا شوق پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر, علم کا شوق ہوگا تو ہم یہ کام کریں گے, لیکن یہ شوق پیدا ہو کس طرح, تو اس کے جو ہے میں آپ کو چند طریقے عرض کرتا ہوں میرے پاس سات طریقے علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ علم دین کے فضائل کا مطالعہ کریں, علم دین کے فضائل کا مطالعہ کریں اور علم کے فوائد پر نظر رکھیں, علم دین کے فضائل کا مطالعہ کریں اور علم کے فوائد پر نظر رکھیں. علم دین کے فضائل اگر پڑھنا شروع کرے تو ہم حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ علم دین کے اتنے فضائل. تو اب اس کے بارے میں جو جو کتابیں موجود ہیں, مثال کے طور پہ ایک کتاب میں عرض کرتا ہوں, اعلی حضرت رحمہ کے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ الم نشرح, اس میں ایک علم کے بارے میں بہت ہی پیارا باب ہے اس کا مطالعہ کر لیں. کنز العمال ہے اس کے اندر علم دین کا جو باب ہے وہ آپ پڑھ لیں. اسی طرح تنبیہ الغافلین ہے اس کے اندر علم دین کا باب موجود ہے. اسی طرح مکاشفت القلوب کے اندر علم دین کے بارے میں موجود ہے. کیمیا سعادت کے اندر احیاء العلوم کا بالکل شروع ہی علم کے ساتھ ہے. احیاء العلوم اور کیمیا سعادت کی جو ابتدا ہے اس کا جو پہلا سب سے مفصل باب ہے وہ ہے علم دین کے متعلق. اسی طرح علماء کرام کی کتابیں اس بارے میں موجود ہیں, علامہ ابن عبد البر کی کتاب موجود ہے, اسی طرح خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نہیں کئی ایک کتابیں موجود ہیں, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے. تو یوں علم دین کے بارے میں مارکیٹ کے اندر بہت سی کتابیں موجود ہیں, تو ان کتابوں میں جو اچھی کتاب آپ کو سمجھ آئے اس کا آپ مطالعہ کریں. احیاء العلوم پڑھ لیں تو بہت ہی بہترین ہے کہ انتہائی محتاط کتاب ہے اور اس کے ساتھ بہت سے متعلقات بھی اس میں موجود. تو علم دین کے فضائل اگر پڑھتے رہیں گے, سنتے رہیں گے اور بیان کرتے رہیں, پڑھتے رہیں گے, سنتے رہیں گے اور بیان کرتے رہیں گے, تو ہمارے اندر علم کا شوق خود بخود پیدا ہو جائے گا. یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے. بعض اوقات ہمارا بھی دل جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے اکتا جاتا ہے, تو اب اس کے بعد ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کتاب کھولتے گئی اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. علم دین کے فضائل پڑھے بس وہ ایک آدھ گھنٹہ جو ہے نا وہ ہماری ریفریشر کورس کہہ لیں یا وہ ہماری بس ہمیں سیٹ کرنے کے لیے کافی. اس کے بعد دوبارہ پھر وہی جوش, وہی جذبہ, وہی محنت, وہی ہمارا سلسلہ شروع ہو جاتا. تو علم دین کے فضائل پڑھتے رہیں, سنتے رہیں, بیان کرتے رہیں تو انشاءاللہ علم کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. یہ ہے پہلا طریقہ. دوسرا یہ ہے کہ علماء کرام کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرتے رہیں, علماء کرام کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرتے رہیں جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. یہاں چونکہ مقصود شوق علم ہے اس لیے اس کے اعتبار سے عرض کرتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ صحابہ کرام کا علمی شوق, اس کے بارے میں کتاب بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں بہترین مواد بھی موجود ہے اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ ان کا علمی شوق تھا کیسے. اس کے بعد آپ تابعین پہ آ جائیں. تابعین کے اندر تو اتنی بڑی تعداد علم دین کے ماہرین کی ہے کہ اس کے بعد اتنی بڑی تعداد شاید ہی ہو, کیونکہ تابعین میں جتنے مجتہد گزرے, تابعین کے اندر جتنے مجتہد گزرے اس کے بعد شاید اتنے نہیں آئے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے جو مجتہدین کی ہے. اس کے بعد تبا تابعین ہے, ان کے اندر بھی مجتہدین, پھر تابعین میں امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد آئمہ مجتہدین, پھر آپ آئمہ ستہ جو ہے امام بخاری امام مسلم ان کے احوال کا مطالعہ کریں. تو علماء کے احوال کا مطالعہ کریں گے تو پتا چلے گا, تو ہمارے اندر ایک شوق خود بخود پیدا ہو جائے گا. جب ہمیں کسی کے بارے میں پتا چلتا ہے نا کہ فلاں عالم ہے اور ماشاءاللہ ایسا پڑا, اس طرح پڑھتا ہے, اتنی محنت کرتا ہے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کسی کا یوں سن لیتے ہیں نا تو ہمارے اندر شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنی محنت کرتا ہے چلے ہم بھی کرتے ہیں. تو یوں علماء کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اندر علم دین کا شوق پیدا ہوگا. تیسرے نمبر پہ نیک اور مطالعہ کے شوقین علماء کی صحبت میں بیٹھے. نیک, نیک کی شرط اس لیے ہے کہ نیک نہیں ہوگا تو اس کی جو ہے وہ صحبت شوق علم تو ہو جائے گا لیکن اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا ساتھ. تو نیک اور مطالعہ کے شوقین علماء کی صحبت میں بیٹھے, جس آپ کو اپنے جس استاد کے بارے میں پتا ہے یا آپ کو جس کسی دوسرے عالم کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہر اعتبار سے جو کسی کے پاس بیٹھنے کی ویسے شرائط ہیں کہ عقیدہ صحیح ہو, عمل صحیح ہو, اس کی وجہ سے کوئی دوسرا خارجی جو ہے وہ بیماری خرابی پیدا نہ ہو رہی ہو, اور یہ ہے مطالعے کا شوقین, مطالعہ کرتا بھی ہے, اس کی گفتگو بھی علمی ہوتی ہے اور اس کو مسائل کا ایک ذوق بھی ہے, تحقیق کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہے, اب اس کی صحبت میں بیٹھے تو چونکہ اس کا کام ہی علم, علماء, تحقیق, ریسرچ, مطالعہ, مسائل یہ ہے, تو اس کے پاس جب اٹھے بیٹھیں گے تو چند دنوں کے اندر آپ کا بھی رجحان یہی بن جائے گا. تو جیسے آدمی صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو نیک اور مطالعہ کے شوقین علماء کی صحبت میں بیٹھیں. تو اپنے اساتذہ کے اندر آپ دیکھ لیں, آپ کے لیے سب سے زیادہ مفید یہی ہے, اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھے ان میں دیکھ لیں کہ جس کا مطالعے کے ساتھ بہت زیادہ رجحان ہے, تو آپ اس کے ساتھ مسائل پر گفتگو کریں, کچھ ہی دنوں کے اندر آپ میں علم دین کا شوق پیدا ہو جائے گا. چوتھی بات, اپنے درجے میں اور اپنے جامعہ میں ایک ہے حسن اخلاق سے ملنا, یہ تو سب کے ساتھ ہی ہونا چاہیے کوئی مانے نہ ہو. دوسرا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنی اس میں جو اپنا زیادہ تعلق ہے جس کو دوستی کہہ لیں آپ, جو اپنے کلاس میں یا اپنے مدرسے اپنے جامعہ میں جو دوستی ہے وہ صرف اور صرف ذہین اور محنتی طلبہ کے ساتھ رکھیں. کیونکہ ہوگا کیا اگر ہماری دوستی ہے بالکل نالائق کے ساتھ, یہ ایک تو یہ ہے کہ اس لیے کہ چلے میں اس میں شوق پیدا کر دوں گا اس کو پڑھنے کی طرف لگا دوں گا, وہ حسن نیت ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اس سے ہٹ کے اگر صرف نالائقوں کے ساتھ دوستی ہے تو کیا ہوگا کہ چونکہ وہ گپے ہی ماریں گے تو یہ بھی پاس بیٹھ کے گپے ہی مارے گا, وہ جب دوسرے کاموں میں لگے رہیں گے تو یہ بھی ساتھ دوسرے کاموں میں لگا رہے گا. اور اگر اس کی دوستی ہو ذہین طلبا کے ساتھ, محنتی طالب علم کے ساتھ, تو اب محنتی طالب علم کے پاس جا کے گپے مارے گا نا تو وہ یہی کہے گا بھائی صاحب یہ کتاب آپ پڑھیں یہ میں پڑھتا ہوں, کیونکہ وہ اپنا وقت بھی ضائع کرے گا آپ کی وجہ سے. تو جب آپ کی دوستی اور آپ کا زیادہ تعلق محنتی اور ذہین طلبا کے ساتھ ہوگا تو اس کے ساتھ آپ بھی اسی محنت اور اسی ذہانت کے عادی ہوتے جائیں گے, اور پھر آپ کو ان سے فائدہ بھی ہوگا, علمی فائدہ بھی ہوگا, اور ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. تو اب جیسے حلقے بنائے جاتے ہیں تو حلقے کے اندر کوشش کریں گے آپ اپنا زیادہ رجحان جو ہے اپنا تعلق اسی کے ساتھ رکھیں جو محنت کرنے والا ہے, اور بالکل جو ہے نالائق کے ساتھ ہی دوستی لگا کے رکھی ہوئی ہے تو اس کا لازمی طور پہ نقصان ہی ہوگا. تو اس لیے اپنا تعلق جو ہے وہ محنتی طلبا کے ساتھ رکھیں گے, اور بغیر محنت والوں سے ذرا دور رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر بھی محنت کا ایک عادت اور ایک شوق پیدا ہو جائے گا. پانچویں بات, دل میں اگر کوئی شوق سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے کوئی شوق ہے پڑھنے کا, تو اپنے اندر بتکلف شوق پیدا کرے, یعنی شوق کا اظہار کرے. جیسے مثال کے طور پہ گیا بعض اوقات ہوتا ہے نا جیسے کسی بچوں کو جب کھانا کھلاتے ہیں, بچہ کھا نہیں رہا ہوتا تو بیٹا بڑا مزیدار ہے, بڑا مزہ آیا, تو وہ بھی کھانا شروع کر دیتا ہے. جیسے دوسروں کا بھی کرتے ہیں نا, ہم اپنے آپ کو بھی کر سکتے ہیں. تو اب مثال کے طور پہ ہمارا دل کر نہیں رہا پڑھنے کو, لیکن ہم بڑے جوش میں آ کے بیٹھے, ہو کتاب بھائی فہرست دیکھو اس کی, یہ ماشاء اللہ یار کیا بات ہے اس کی, یوں کرا کے آپ اپنے آپ کو بتکلف اس کی طرف لے کے آئے. آپ جب تکلف کر کے اپنے شوق کا اظہار کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ میں شوق پیدا ہو جائے. اس کا میں آپ کو ایک خارجی طور پہ آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے اور بڑے افسردہ اور غمگین ہیں اور بالکل ہی جناب بس بیٹھے ہوئے کہ بس اللہ ہی حافظ ہے اب تمہارا. اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو بتکلف خوش کریں, میں تو بڑا خوش ہوں اللہ کا شکر, آپ اپنے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آئے اور آپ کے واہ کیا بات ہے یار ماشاء اللہ, ہر طرف جو ہے نا کیا ایک ماحول ہے, کیا ایک خوشی ہے. آپ یقین کریں میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی شام تک آپ تجربہ کر لیں, 3 منٹ کے اندر آپ صحیح ہو جائیں گے, آپ کا وہ پریشانی آپ کا غم وہ آپ کا وہ دور ہو جائے گا, وہ پریشانی اپنی جگہ باقی ہے لیکن آپ جو بالکل ڈوبے پڑے تھے نا اس میں وہ آپ کی کیفیت ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح علم دین کے شوق کے بارے میں ہے کہ آپ بتکلف جو ہے وہ شوق کا اظہار کریں. اب شوق کا اظہار کیسے ہوگا کہ آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیں. کتاب لے کے بیٹھنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو شوق ہے تب بھی بیٹھا نا یہ, اب آپ اس کو پڑھیں, پڑھنا اس بات کی علامت ہے ان میں شوق ہے تب یہ بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں کسی سے کلام کرے, جیسے آپ کا ساتھی ہے کلاس فیل ہوئے اس کے ساتھ کرے, یا وہ جو سبق تھا اس میں یہ باتیں جو ہے نا یہ بڑی شاندار, وہ نہیں سمجھ آئی مجھے سمجھائیے گا ذرا, اب وہ آپ کے بارے میں کیا تاثر قائم کرے گا, یار اس کو بڑا شوق ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے پوچھ رہا ہے. تو یوں اگر آپ چند دن اپنی عادت بنائیں تو یہ آپ میں شوق پیدا ہونے کا انتہائی اہم طریقہ بن جائے گا. تو اگر کسی طرح شوق نہیں پیدا ہو رہا تو یوں آپ شوق پیدا کر لیں. اور کسی بھی چیز کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اس کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں تو آپ ڈل ہی جاتے ہیں اس میں, آپ وہ بن ہی جائیں گے. تو علم دین کا شوق پیدا کرنے کا پانچواں طریقہ کہ تکلف کے ساتھ شوق پیدا کریں, یعنی شوق کا اظہار کریں. اظہار کرے گا تو بالآخر جو ہے وہ شوق پیدا ہو ہی جائے. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے علم دین کا شوق عطا فرما اور مجھے علم نافع عطا فرما, کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارا جو عام رویہ ہے اس میں یہ ہتھیار متروک ہے. اجتماع میں تو ہم بہت لمبی دعا میں شرکت کریں گے لیکن جدا گانا خلوت کے اندر جو ہے وہ ہماری دعا کا حال جو ہے وہ تقریباً ایسا ہی ہے. تو جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے اس کے بارے میں آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل فرمائے گا. تو اب علم دین کا شوق نہیں ہے تو دعا کریں کہ یا اللہ شوق پیدا فرما دے, دل سے دعا کریں. شوق ہے سمجھ نہیں آ رہا تو دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, مجھے فہم کی قوت عطا فرما. سمجھ آتا یاد نہیں رہتا تو دعا کریں کہ یا اللہ میرا حافظہ مضبوط فرما. تو کتنے ایسے ہیں کہ جن میں شوق نہیں تھا دعا سے شوق بھی پیدا ہو گیا, سمجھ نہیں آتی تھی دعا کرتے رہے سمجھ آنا شروع ہو گیا, سمجھ آتا تھا یاد نہیں رہتا تھا دعا کرتے رہے یاد رہنا بھی شروع ہو گیا. تو یہ ہے ایک بہت ہی اہم طریقہ کہ جو عبادت بھی ہے, کہ دعا کرنا بذات خود عبادت ہے, تو یہ عبادت کی عبادت ہے اور شوق پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی. تو یوں اپنے لیے دعا کرتے رہے, اس طرح کی دعائیں احادیث میں اگر آپ منتخب کر رہے ہیں, دعاؤں کی کوئی کتاب لے لے اور اس میں دیکھ لیں کہ علم دین کے علم کے بارے میں کیا دعائیں ہیں. جیسے قرآن پاک کی دعا ہے ربی زدنی علما, تو یہ دعا وہ ہے جو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھائی ہے, قل ربی زدنی علما. تو یہ دعا بکثرت پڑھتے رہیں. اسی طرح اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ تجھ سے علم نافع کی دعا کرتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دینے والا ہوں. تو یوں علم کے بارے میں جو دعائیں ہیں یہ آپ اپنے پاس جو ہے وہ جمع کر لیں, اور وقتاً فوقتاً رات میں خلوت میں تنہائی میں یہ بیٹھ کر دل سوزی کے ساتھ یہ دعائیں مانگیں, تو انشاءاللہ عزوجل صرف علم کا شوق نہیں پیدا ہوگا بلکہ اگلے سارے کے سارے مرحلے بھی طے ہو جائیں. تو یہ کتنے نمبر طریقہ تھا؟ چھ نمبر. یہ چھٹا تھا. ساتواں طریقہ یہ ہے جس پر میں نے ابھی آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ آپ جو سنیں اس کو لکھتے رہیں. وہ کس طرح؟ آپ اجتماع میں شرکت کریں, آپ لکھیں. اگرچہ آپ کو یہ پتہ ہے یار یہ تو مجھے سارا ہی پتہ ہے, جو بیان کر رہا ہے یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے, یہ آیت بھی پتہ, روایت بھی پتہ, حکایت بھی پتہ, لیکن آپ لکھیں. آپ کسی مشورے کے اندر شرکت کریں, آپ لکھیں. آپ کسی جو ہے وہ اس طرح کی نشست کے اندر بیٹھیں, وہاں جو بیان ہو آپ اس کو لکھیں. لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ ایک مہینہ صرف لکھ لیں, صرف ایک مہینہ. اب ایک مہینے کے بعد اس لکھے ہوئے کہ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لیں, اس وقت جو ہے وہ آپ کو اس مشورے کی قدر ہوگی. آپ کہیں یار کیا بات ہے بھائی, اتنا میں نے لکھ لیا, اتنا جمع کر لیا میں نے, یہ تو ڈھیر لگا ہوا میرے پاس. اور پھر آپ کو اس وقت پتا چلے گا کہ مہینے کے اندر جو ہر نشست میں یہ کہتا تھا نا کہ مجھے یہ بات تو پتا ہے, لیکن جب مہینے کے بعد آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا کہ نہیں یار یہ واقعی اچھا ہی کیا لکھ لیا میں نے. تو یہ لکھ لینا جو ہے یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے. تو جیسے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے یا ہمارے ذمہ داران جو ہے وہ ہمارے مشورے کرتے بیان کرتے ہیں یا اس طرح کو اساتذہ بیان کرتے ہیں, تو آپ اس کو لکھنے کا انتظام کریں. آپ لکھیں گے آپ کے پاس وہ ایک ذخیرہ جدا جمع ہو جائے گا, وہ ایک ذخیرہ جدا جمع ہوگا اور یہ آپ کا اپنا لکھا ہوا ہوگا, اور اس سے آپ کو لکھنے کا ڈھنگ بھی آئے گا, اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کب میں نے کیا سیکھا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ علم کا شوق اس سے بڑھتا جائے گا. تو یہ ایک انتہائی مفید طریقہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے بھی بہت سارا لکھا ہوا, کبھی پرانا لکھا ہوا اگر ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. اور پھر ایک نئے سرے سے, جیسے مثال کے طور پہ آپ نے لکھا زمانہ طالب علمی کے اندر اور آپ پڑھ رہے ہیں اس کو زمانہ استادی کے اندر, اب جب آپ استاد ہوں گے اس وقت آپ پڑھ رہے ہوں گے نا, تو چونکہ عام زمانہ طالب علمی کا پڑھ رہے نا, وہ دور آپ کی نگاہوں میں گھومنا شروع ہوگا, آپ کا پوری اس کی جو ہے نا فلم چل جائے گی. ایک یار یہ ہوا یہ ہوا, اچھا یہ بات اس دن کہی تھی, ہاں وہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, وہ یہ بھی میرے پاس تھا, استاد نے یہ بھی کہا تھا, یہ بھی ہوا تھا وہاں پر, اس طرح بھی ہوا تھا, فلاں جگہ بیٹھے. اب یہ جب آپ کے سامنے وہ دور پرانا دور واپس لوٹ کے آتا ہے نا, اب وہ آپ کو شوق پیدا کرے گا, اب وہ آپ کے اندر شوق پیدا کرے گا, آپ کو یاد آئے گا یار اس وقت وہ اتنا پڑ گیا اور میں نے پڑھا ہوتا نا تو بس, تو چلو میں ابھی پڑھ لیتا ہوں, پھر اس وقت یہ ذہن بنتا ہے. تو علم کا شوق پیدا کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ جو سنیں اس کو لکھیں, اس کو لکھتے رہیں گے, جب آپ اس کو بعد میں دیکھیں گے تو اس وقت وہ آپ کے شوق میں اضافہ کرنے کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا. تو یہ سات طریقے میں نے عرض کیے کہ ہم اپنے اندر علم دین کا شوق کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو دو باتیں ہوگی, پہلی بات کہ نیت کی اصلاح, علم کے لیے نیت کی اصلاح ضروری ہے, اور دوسری بات علم دین حاصل کرنے میں مفید ترین بات ہے کہ ہمارے اندر علم دین حاصل کرنے کا شوق ہو. تیسری بات یہ ہے کہ علم پر عمل کو مؤخر نہ کریں, علم پر عمل کو مؤخر نہ کریں کہ پڑھ ابھی لیتا ہوں عمل بعد میں کروں گا. درس نظامی کے 6-7-8 سال پڑھ لوں اور 9 سال سے عمل شروع کروں گا, 9 سال سے کبھی عمل شروع نہیں ہو سکتا. عمل تبھی شروع ہوگا جب آپ علم کے ساتھ اس کو شروع کر لیں گے. اگر علم کے ساتھ عمل شروع نہیں کیا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمل پیدا ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی کے اندر جو عادت پڑ جاتی ہے وہ کبھی جاتی نہیں. زمانہ طالب علمی کے اندر کوئی عادت جو پڑ جاتی ہے وہ جاتی نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ایسا مل جائے کہ جس نے زمانہ طالب علمی کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ نوافل نہ پڑے ہوں تو استاد بننے کے بعد وہ ایسا عادی ہو گیا ہو کہ لوگ رش کریں کہ واہ بھائی کتنے نوافل پڑھتا. نہیں ہوتا. جو زمانہ طالب علمی میں تہجد کا عادی ہوگا وہ بعد میں پڑھے گا, جو زمانہ طالب علمی میں اشراق چاشت پڑھے گا وہ بعد میں پڑھے گا ورنہ وہ نہیں پڑھے گا. اسی طرح دیگر سارے امور ہیں. اچھی عادت زمانہ طالب علمی میں پڑ جائے یہ ہمیشہ باقی رہے گی, بری عادت پڑ جائے یہ ہمیشہ باقی رہے گی. ایسے کئی واقعات میرے ذہن میں ہیں کہ زمانہ طالب علمی میں اچھی عادت تھی تو بعد میں اچھی ہی رہی اور بری عادت تھی تو بعد میں بھی وہ بری ہی رہی اگرچہ وہ کسی منصب پر آ گیا. تو اب وہ واقعات بیان نہیں کیے جا سکتے زیادہ جب وہ تفصیلی ہو جائے گا, لیکن یہ یاد رکھے کہ علم پر عمل کو مؤخر کرنے کی جو ہے نا وہ کوئی صورت نہیں. علم پر عمل کو مؤخر نہ کیا جائے, جتنا پڑھے ان میں اس میں سے جو ہمارے لیے کم از کم ضروری ہے قریب ضروری ہے ہم اس کو اسی وقت اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے. وہ علم بھی ہمارا راسخ رہے گا اور ہمارا جو عمل کا سلسلہ یہ بھی بڑھتا جائے گا. پھر اور اس کے پیچھے ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ علم پر عمل نہ کرنے کی جو وعیدیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جو آپ کا خود علم دین سے تعلق ہے, آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں بیان بھی کرتے ہوں گے کہ علم پر عمل نہ کرنے کی وعیدیں کتنی ہیں. قرآن پاک کے اندر کیا فرمایا, کا ماسل الحماری یحمل اسفارا, کہ جو علم پر عمل حقیقی نہیں کرنے والے, وہاں تو چونکہ پیچھے جو ہے وہ کفر اور اس کے اعتبار سے چل رہا ہے اس لیے وہاں اسی اعتبار سے کلام ہے, لیکن اسی کو علماء اکرام نے علم پر عمل نہ کرنے کی وعیدوں میں اس کو بھی بیان کیا ہے کہ ایسے ہیں جیسے گدے جنہوں نے کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا. تو گدے ہیں اور کتابیں لادی ہوئی ہیں, تو گدے پر کتابیں لادے تو گدا جو ہے وہ عالم عامل کچھ بھی نہیں بنتا. تو اسی طرح علم پڑھا, اب علم پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ لدا جا رہا ہے اور بس لدا ہی جا رہا ہے اور عمل نام کی چیز نہیں ہے. اسی طرح اور وعیدیں کہ جاہل سے پہلے بے عمل عالم کو جہنم میں ڈالا جائے, جاہل بعد میں جائے گا عالم پہلے سے ہوگا, تو جاہل جا کے اس کو کہے گا کہ حضرت آپ بھی ادھر, تو کہے گا ہاں میں علم جو ہے وہ بیان تو کرتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا, میں نے اپنے علم سے نفع حاصل نہیں کیا. اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں, یہ انشاءاللہ کسی اور دن بیان کروں گا. تو بہرحال علم پر عمل کرنا یہ ویسے ہی ضروری ہے. فرائض پر علم, فرض کا علم حاصل کیا تو عمل کرنا فرض ہے, واجب کا علم حاصل کیا تو واجب پر عمل کرنا اسی اعتبار سے ضروری ہے. تو اب عمل کے جتنے درجات ہیں ان کو سامنے رکھ لیں, فرض ہے, واجب ہے, سنن ہے, مستحبات. ایک درجہ مباح کا آ گیا کہ ہم کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرح جو ہے وہ حرام ہے, مکرو تحریمی ہے, اساعت ہے, مکرو تنظیح ہے, یہ دوسری طرف کے درجات ہوں گے. ہم نے فرائض سے لے کر مستحبات تک سب پہ آنا ہے. فرائض ویسے ضروری, واجبات ویسے ضروری, سنن موقعہ بھی جو ہے وہ اس سے کم ضروری, سنن غیر موقعہ اس کا بھی ہمیں عامل ہونا ہے اور مستحب پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. ٹھیک, تو ہم نے جو ہے وہ فرائض سے لے کر مستحبات تک کا عامل ہونا ہے, اور دوسری طرف جو ہم نے بچنا ہے وہ ہم نے حرام سے لے کر مکروہ تنزیہی خلاف اولا تک سے بچنا ہے, کیونکہ ہمیں عالم عامل بننا ہے اور عامل کامل بننا ہے. ٹھیک ہے نا, عامل کامل بننا ہے. وہ عامل کامل وہ دوسرے والا نہیں ہے جو مشہور ہے عامل کامل, تبھی دعوے کے اندر عامل کامل, علم پر کامل عمل کرنے والا ہمیں یہ بننا ہے. جیسے صحابہ کرام علم پڑھتے تھے تو کیسے عالم بنتے تھے, کامل. تابعین نے پڑھا تو کیسے عالم بنے, عامل کامل. اس کے بعد تبا تابعین نے پڑھا, آئمہ مجتہدین نے پڑھا اور آئمہ نے پڑھا. تو آپ اگر بڑے بڑے اکابر علماء کی طرف آپ نظر کریں تو ان کے تو عمل کی ایسی حد تھی کہ بعض اوقات تو جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے تو سمجھ بھی نہیں آتا کہ اتنے بڑے ایسے کیسے کر لیتے تھے. جیسے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علمی خدمت ہے روئے زمین پر سب سے زیادہ, کیونکہ آپ کی فقہ روئے زمین پر سب سے زیادہ ہے, آپ کے مسائل روئے زمین پر سب سے زیادہ ہیں, اور آپ کی عبادت عشاء سے فجر کی نماز, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, دن کے وقت تجارت کا بھی اپنا کچھ معاملہ کرنا, تاثر بھی تھے, علم دین پڑھاتے بھی تھے, سارا کچھ تھا ان کا، حاصل بھی کیا، پڑھا بھی، پڑھایا بھی، عمل بھی کیا، سارا کچھ چلتا رہا. تو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے ایک غیر معمولی وہ صورت حال ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر دیکھیں تو ایسے علماء شاید ہی ملیں کہ جو نوافل کے پابند نہ ہو، جو سنتوں کے پابند نہ ہو، جو ذکر و اذکار تسبیح کے پابند نہ ہو، جو خوف خدا کے عادی نہ ہو، جو واقعتاً عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، تو ایسے علماء نہیں ملیں گے. وہی علماء ملیں گے کہ جن میں یہ اوصاف موجود ہوں گے. تو ہمیں عامل بننا ہے اور عالم کے ساتھ، عالم بننا ہے اور عالم کے ساتھ ہم نے عامل بننا ہے اور عامل بھی ہم نے کامل بننا ہے. ٹھیک، تو یہ ایک مرتبہ ہم انشاءاللہ تہیہ کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. اب بقیہ یہ کہ یہ گناہوں کے بارے میں جو معلومات ہیں یہ کہاں سے ملے گی؟ تو ہمارے پاس، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے دعوت اسلامی میں، دعوت اسلامی کے اندر رہ کر بھی کوئی یہ کہے گا مجھے گناہوں کا پتہ نہیں چل رہا، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ پانی میں رہ کے کوئی بولے مجھے پانی کا بھی پتہ نہیں چل رہا، پانی کیسا ہوتا ہے، ٹھنڈا گرم میٹھا کڑوا کیسا ہوتا ہے. تو ہم تو دعوت اسلامی میں کہ جہاں دن رات تذکرہ ہی ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ ثواب ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، یہ خلاف اولا ہے، اس سے بچنا، یہ کرنا، تو ہمارے ہاں تو دن رات کا ماحول ہی ہے. ہمارے مدنی مذاکرے، مدنی مکالمے، ہمارے مدنی چینل، یہ وہ، ہمارا تو پورا سلسلہ ہی یہ ہے کہ عمل عمل عمل عمل، علم پھر عمل، علم پھر عمل. تو چونکہ ہمارا سلسلہ یہ ہے تو ہمیں تو مشکل ہی نہیں ہے. بقیہ معلومات کے لیے ویسے چاہیے تو آپ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال، الزواجر کا جو ترجمہ ہے، تو الزواجر کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو جتنے یہ گناہ کبیرہ ہیں سب کی معلومات مل جائیں گی. الزواجر جہنم میں لے جانے والے اعمال، اور اس کے ساتھ جو ہمارے جو امیر اہل سنت کے رسالے یا جو علمیہ کی کتابیں ہیں تو اس کے اندر کتنے موضوعات پر، حسد پر، کینے پر، بغض پر، تکبر پہ، بدگمانی پر، ان موضوعات پر کتابیں موجود ہیں. تو ان کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں گناہوں کا علم بھی ہو جائے گا. فرائض و واجبات ہیں تو اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے، وہ ہم پڑھتے ہی کیا ہیں، جو ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو اور چیزیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے علم دین کے اندر چیزیں ہی ہیں. تو ہمارے لیے علم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یار ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ چیز گناہ ہے یا نہیں. پہلے نمبر پہ تو ویسے ہمیں پتا ہوتا ہے، نہیں پتا تو کتابیں موجود ہیں، اور کتابیں بالفعل اگر نہیں پڑھ سکتے یا ہے نہیں ہمارے پاس یا وقت نہیں ہے تو ہم پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اساتذہ موجود ہے، اپنے استاد سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا گناہ ہے یا نہیں. تو یوں ہمارے پاس علم حاصل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ویسے تو ماشاءاللہ عمل کا ایک ذہن ہے ہمارے پاس، لیکن اگر سستی ہو سکتی ہے تو عمل کے اندر. تو انشاءاللہ عز و جل یہ کمی بھی ہم دور کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب اسی سے متعلق ایک اور چیز کہ یہ جو گناہوں کے اعتبار سے بات ہوئی، اور میں نے عرض کیا کہ زمانہ طالب علمی کے اندر آپ جو چھوڑ دے گا وہ بعد میں چھوڑے رکھے گا، اور جو ادھر پکڑ لے گا وہ بعد میں بھی اسی پہ رہے گا. گناہ کو ابتدا میں روک لینا یہ ایسا ہے کہ جیسے گھوڑے کو لگام سے پکڑ کے روک لیا، اور گناہ کی عادت چلتی رہی چلتی رہی، اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سابعہ سادسہ سابعہ دورہ تخصص، سب میں وہ عادت چلتی رہی نا، تو پھر گھوڑے کی دم بگڑنے والی بات ہے. کیونکہ جب اتنی پختہ عادت ہو جائے گی تو اس کے بعد گناہ چھوڑنا یہ ایسا ہی ہے کہ گھوڑا پورا گزر گیا، اب اس کی اینڈ سے دم پکڑی ہوئی اور اس کو پیچھے سے کھینچ رہے گا بھائی رک جا رک جا، تو اب نہیں گھوڑا رکے گا، وہ بندے گا اور پھر گھوڑے کے آگے وہ نہیں چلے گا، وہ ایک دلتی پیچھے مارے گا اور بندہ کدھر اور گھوڑا کدھر. تو اسی طرح زمانہ طالب علمی کے اندر اگر گناہ کی عادت، جیسے گناہ بالفرض کو موقع ملا اور خدا نہ خاصہ کر لیا، اور اسی وقت توبہ کا دیر مر گیا اور اس کو چھوڑنے کا دیر مر گیا، تو آپ چھوڑ دیں. اور اگر کہا کہ طالب علم ہی ہیں ابھی چلنے دیں، موج مستی صحیح، دل بجوری صحیح چلتا رہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب کچھ وقت گزر جائے گا اب وہ عادت بن جائے گا، اب عادت کے بعد ایسے ہوگا جیسے کھجری ہو گئی، بس اب کرتے ہی رہنا ہے، اب اور نہیں ہے نا، تو بس بیٹھے بیٹھے فارغ بیٹھے کھجری شروع ہو جائے گی. تو گناہ کی عادت کو شروع میں روک لیں گے تو آپ رک جائیں گے، اگر شروع میں نہیں روکیں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو مشرق و مغرب مل کے روک سکتا ہے، اور پھر یا پھر یہ کہ کوئی ایسا انقلاب آ جائے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے. تو بارہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ طالب علمی میں بری عادتوں سے ویسے ہی دور ہے، یہ نہ سمجھے کہ یار پڑھنے سے جیسے فارغ ہوا نا بس، چونکہ میں جس دن عالم بن جانا تو اس دن مجھے حیا آئی جانی کہ نہیں اب نہیں مجھے کچھ کرنا چاہیے، اب میں چھوڑ دوں گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ یک قدم ایک دن میں ایسے بدل جائیں تو ایسا ہو بھی جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایسا 1% بھی نہیں ہوتا. آج تک کا تو تجربہ یہی ہے، آگے اس تجربے کو غلط کر دیں تو جدا بات ہے، لیکن آپ سابقہ ہی تجربے میں بھی عمل کر رہے ہیں، نئے تجربات کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو گناہ کو زمانہ طالب علمی ہی سے، گناہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بری عادت ہے، جو گناہ نہیں ہے لیکن بری عادت ہے، جیسے فضولیات ہے، وقت ضائع کرنا ہے، تو یہ فضول عادت ہے، بعض اوقات گناہ نہیں ہوتی، اس کو پہلے ہی سے چھوڑ دیں اس کو۔ پانچویں بات، یہ چار بات، تین باتیں ہو گئی، پہلی بات نیت کی اصلاح، دوسری بات شوق پیدا کرے، تیسری بات علم پر عمل کو مؤخر نہ کرے، فوری طور پہ عمل شروع کرے، چوتھی بات یہ ہے کہ عبادات اور ذکر و اذکار کا التزام کریں، عبادات اور ذکر و اذکار کا التزام کریں۔ طالب علمی سے عابد و زاہد بنیں گے تو فارغ ہونے کے بعد وہ انشاءاللہ اس سے آگے ہوں گے، طالب علمی کے اندر عابد و زاہد ہوں گے تو بعد میں جو ہے وہ اس سے بہت آگے ہوں گے، ورنہ جو ہے وہ بعد میں اس کا شوق پیدا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ عبادت کا شوق بھی ایسا ہی ہے، علم کا شوق نہیں بعد میں پیدا ہوتا تو عبادت کا تو کیا پیدا ہوگا، تو عبادت کا شوق پیدا رکھیں۔ ہم نے ایک کلیہ سمجھ لیا کہ علم عمل سے افضل ہے، لہذا علم ہی پڑھنا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، علم عمل سے افضل ہے، یہ تو یقینی بات ہے، ٹھیک ہے، احادیث صریحہ صحیحہ اس کے اوپر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود، جب علم عمل سے افضل ہے تو اس کے باوجود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی عبادت ہی کیوں کرتے تھے، مطالعہ ہی کرتے رہتے، ٹھیک ہے۔ اور جو بڑے بڑے بزرگان نے دین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی ہیں، اور اب کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کے احوال کا مطالعہ کر لیں، جب انہیں یہ معلوم تھا کہ علم عمل سے افضل ہے تو علم ہی پڑھتے رہنا چاہیے، اس کے باوجود وہ پھر نوافل کیوں پڑھتے تھے، انہوں نے اپنے اذکار کیوں مقرر کیے۔ الوظیفۃ الکریمہ کا نام سنا ہے آپ نے، الوظیفۃ الکریمہ کیا ہے؟ اعلی حضرت کے وظائف کا مجموعہ، ٹھیک ہے، اعلی حضرت کے وظائف کا مجموعہ، جن میں زیادہ تر وظائف وہ ہیں جو اعلی حضرت خود کرتے تھے۔ اعلی حضرت سے بڑھ کے شوق علم کس کو، اور اعلی حضرت سے بڑھ کے علم کے فضائل کا پتہ کس کو، پھر بھی آپ نے ایک پورا الوظیفۃ الکریمہ بنا کے رکھا ہوا کہ جس کے اوپر آپ عامل تھے، اور جس میں تسبیح ذکر اذکار یہ وہ سب کیا کرتے تھے، تو کیوں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے عمل سے افضل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل میں مستحبات کا بالکل چھوڑ دیں، آپ ذکر و اذکار کو بالکل چھوڑ دیں، آپ تلاوت وغیرہ کو بالکل چھوڑ دیں، علم کے عمل سے افضل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسا علم جس کے ساتھ یوں روحانی سلسلے کی کوئی بھی چیز نہ ہو، وہ بعد اوقات بعد میں جا کے حجاب بن جاتا ہے۔ تو آپ نے علم کے ساتھ عبادت اور زہد و تقویٰ کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اب علم کے، اب عمل کے اعتبار سے عبادت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک تو ہمارے لیے بڑی ہی بنیادی چیز کہ صرف اور صرف اگر یہ ہمارا مدنی انعامات پہ عمل ہو جائے تو ہمارے ویسے ہی مسئلے حل ہیں، کیونکہ اس میں عمل کے بارے میں، اس میں تلاوت موجود، ٹھیک، اس میں شجرہ تاریہ کے اوراد و وظائف موجود، اس میں نوافل مستحبات اور سنن پر عمل کرنا موجود، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کے بارے میں ساری تفصیلات موجود۔ تو اگر ہمارا صرف مدنی انعامات پر ہی عمل ہو جائے تو یہ عبادت و ریاضت والا جو میں نے آپ کو عرض کیا نا، یہ ہمارا مسئلہ ویسے ہی حل ہے، ٹھیک۔ اب اس سے ہٹ کے جدا گانا جو ہے، میں آپ کو بنیادی جو چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک کا التزام کریں، یہ اسی نقطے کے تحت ہے، عبادت و ذکر و، آپ عبادت اور ذکر و اذکار کا التزام کریں۔ نمبر ایک، تلاوت قرآن پاک کا التزام کریں، یہ نہیں ہے کہ جو تفسیر جلالین کا سبق پڑھنا ہے اتنا مطالعہ کر لیا، وہ بھی قرآن پاک کا مطالعہ نہیں ہوتا، وہ تفسیر جلالین کی عبارت ہی کا مطالعہ ہوتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ترجمہ قرآن پاک ہمارا سبق چل رہا ہے تو اس کا مطالعہ کر لیا، اور اس میں بھی کیوں مطالعہ کیا، ایک تو اس کے سیگے اگر نکالنے ہیں تو بحثیت سیگہ نکالنے کے مطالعہ کیا، اگر اس کا ترجمہ دیکھنا ہے تو بحثیت ترجمہ دیکھنے کے اس کا مطالعہ کیا۔ قرآن کو بحثیت کلام اللہ، قرآن کو بحثیت قرآن تلاوت کرنا اور پڑھنا، یہاں میرا مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو بحثیت تلاوت کرنی ہے، سیے نکالنے کے طور پہ یا اپنی عبارت تیار کرنے کے طور پہ نہیں, وہ جدا ہے, وہ ہمارا پڑھنے کے ساتھ تعلق ہے, وہ ہم نے اس کے اعتبار سے کرنا ہے. لیکن جو ہم نے یوں کرنا ہے کہ ہم نے تہجد کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے بعد یا کسی اور وقت کے اندر ہم نے قرآن کو اس لیے پڑھنا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ اللہ عز و جل کا قرآن ہے, یہ ہمارے لیے دنیا و آخرت میں شفاعت کا ذریعہ ہے, تلاوت قرآن کے یہ فضائل ہیں مجھے اس اعتبار سے اس کی تلاوت کرنے. تو یوں اگر آپ صرف بارہ منٹ بھی اگر قرآن پاک کی دل جمعی, دل سوزی اور رقت قلبی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس کی نورانیت اور اس کی روحانیت کو دیکھیے کہ یہ ہمارے دل کے اندر کس طرح اترتی ہے. قرآن کو آپ پڑھنا شروع کریں گے اور واقعی دل سوزی کے ساتھ پڑھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندے کو کچھ اور سمجھ ہی کچھ نہیں آتا, پھر وہ یہ کہتا ہے میں تلاوت کروں, پھر وہ دن میں 10-10 مرتبہ تلاوت کرے. تو پہلے نمبر پر عبادت کے لیے تلاوت قرآن پاک کا التزام, دوسرے نمبر پہ ذکر اللہ کا التزام کریں. ذکر اللہ کا التزام کرنے کا مطلب جو ذکر اللہ کی تسبیحات ہیں وہ کرنا, لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ جو اذکار ہیں جو احادیث میں موجود ہیں یہ والے اذکار کرنا, کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو, قرآن پاک میں ہے نا صبح و شام اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو, اذکر اللہ ذکرن کثیرا, اور صبح و شام کے بارے میں بکثرت آیتیں, یعنی ذکر اللہ کے بارے میں تو آیتیں اتنی ہیں شاید 1000 سے زیادہ آیتیں قرآن پاک کے اندر ذکر اللہ کے بارے میں. خود نماز کیا ہے, اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے, تو ذکر اللہ کا انتظام کریں. اب اس کے لیے ایک آسان طریقہ آپ اس سے بڑھا بھی سکتے ہیں, آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے شجرہ اطاریہ کے اندر اذکار موجود ہیں, کلمہ طیبہ اتنا پڑھیں ٹھیک ہے, اور فلاں تسبیح اتنی پڑھے, فلاں تسبیح اتنی پڑھے, تو آپ اتنی پڑھ لیں, اور اس سے آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو وہ جو ہے اس کو مکمل کر کے اب اس سے جدا جانا جو ہے آپ اپنی تسبیحات کا معمول بنا لیں, کہ آپ نے جیسے 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے, آپ نے 500 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدی پڑھنا ہے, آپ نے 300 مرتبہ لاہور شریف پڑھنی ہے, تو آپ اپنا معمول بنائیں, آپ اپنا جدا جانا معمول بنا لیں. یہ ذکر کرنا جو ہے یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے علم کے اندر ایسی برکت پیدا ہوتی ہے اور علم کے حصول میں ایسی تیزی آتی ہے کہ آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی. اپنا میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ بعد وقت کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو نا تو کتاب سائڈ میں گئی, تسبیح پکڑی, چہل قدمی شروع کر دی اور کوئی نہ کوئی تسبیح کرنا شروع کر دی, 5-7 منٹ تک جو ہے نا وہ تسبیح صرف تسبیح کرتے رہے, اس کے بعد آ کے دوبارہ کتاب کو کھولا, مسئلے کو دیکھنا شروع کیا, فوراً سمجھ آ جاتا. یہ تجربے کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایسا ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اور ایسا ہوتا ہے. تو آپ کو سمجھ نہیں سمجھ آتا, آپ کو اس طرح سے کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ جو ہے اپنی عادت کے اندر ذکر اللہ کو داخل کر لیں, انشاءاللہ عزوجل ہمارے علم کی نورانیت اور روحانیت میں اضافہ ہو جائے. اچھا, اب خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے, تو اب ذکر اللہ کے ساتھ درود شریف, ذکر اللہ کرنا ہے تو درود بھی پڑھنا ہے ساتھ, تو اب درود شریف پڑھنے کا بھی جو ہے وہ التزام کیا جائے. درود شریف کی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ 313 مرتبہ پڑھ لیں, اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ لیں, 1000 تک لے جائے, 1200 مرتبہ پڑھ لیں, تو آپ اتنا درود شریف پڑھ لیں کہ آپ کے دیگر جو ہے وہ کاموں کے اندر حرج بھی نہ ہو اور درود شریف آپ کی عادت کے اندر بھی داخل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو عبادت کے لیے تیسرا گام درود شریف. چوتھا گام جو ہماری روحانیت میں اضافہ کرے گا اور ہمیں بزرگوں کی برکات نصیب کرے گا وہ ہے شجرہ شریف کا روزانہ پڑھنا. شجرہ طاریہ جیسے ہمارے پاس ہے تو آپ شجرہ طاریہ پڑھیں گے تو آپ نے روزانہ کتنے اولیاء کرام کو یاد کرنا ہے, 40 سے زائد. ٹھیک ہے, 40 سے زائد اولیاء کرام کو آپ یاد کریں گے اور ان 40 کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. ہر ایک کے ساتھ جدا دعا ہے نا, ہر ولی کے نام کے ساتھ جدا دعا ہے, تو آپ نے کتنی دعائیں کی؟ اگر آپ نے جو ہے وہ 42-43 اولیاء کرام کے نام سے دعائیں کی ہیں تو آپ نے اتنی دعائیں کی, اور ایک دعا ایک عبادت, تو آپ نے جتنی دعائیں کی اتنی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. تو ہم نے عبادت بھی کی, ہم نے دعا بھی مانگ لی, ہم نے اولیاء کرام کو یاد بھی کر لیا, ہم نے ان کے لیے بھی دعا کر دی اور ان کا ہمیں فیض بھی ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ شجرہ شریف جو ہے وہ اس کا التزام کرے. تو یہ جو چوتھا ہمارا نمبر تھا عبادت اور ذکر و اذکار کا التزام کرنا ہے, تو اس میں کتنے کام کرنے کے ہیں؟ نمبر ایک تلاوت قرآن پاک, نمبر دو ذکر اللہ شریف, نمبر تین درود شریف, اور نمبر چار شجرہ شریف. تو یہ چار چیزیں علم دین کی چند بنیادی جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری باقی ہیں انشاءاللہ عز و جل, وہ ہم اپنے اگلے سلسلے کے اندر کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.